نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والله اور اللہ تعالی فضل اس نے فضیلت دی، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، پھر رزق رزق میں، فمن الذین تو نہیں وہ لوگ، فضلوا جو فضیلت دیے گئے، برادی پھیرنے والے لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علی ما ملکت ایمانہم اوپر ان کے جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فہم تو وہ، فی ہی اس میں، سوا ان برابر ہوں، اف بنعمت اللہ کیا بھلا اللہ کی نعمت کا، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں، واللہ اور اللہ، جعل لکم اس نے بنائی تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں سے، ازواجن بیویاں، وجعل اور بنائی، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تم کو، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، اف بالباطل کیا ساتھ باطل کے، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا، ہم یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو، لا یملک لہم نہیں مالک ہوتا ان کے لیے، رزقن رزقا، من السماوات والارض آسمانوں سے اور زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں، فلا پسنا، تدربو تم بیان کرو، للہ اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، عبدا مملوکا ایک غلام کی، مملوک کی، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیء اوپر کسی چیز کے، ومن اور جس کو، رزقناہو، رزق دیا ہم نے اس کو، منا اپنی طرف سے، رزقن حسنن اچھا رزق، فہوا تو وہ، ينفق منہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرن و جہرن پوشیدہ اور کھلے، هل يستوون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل بلکہ، اکثرهم ان میں سے اکثر، لا يعلمون علم نہیں رکھتے، وضرب اللہ اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، ابکم گنگا ہے، لا یقدر نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہوا اور وہ، کلن بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے آقا پر، اینما جہاں کہیں، یوجہ ہو وہ بھیجتا ہے اس کو، لا یأتی بخیر نہیں لاتا کوئی بھلائی، هل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ، ومن اور جو، یأمر بالعدل حکم دیتا ہے انصاف کا، وہوا اور وہ، علی صراط مستقیم سیدھے رستے پر ہے، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، غیب السماوات والارض غیب آسمانوں اور زمین کا، وما امر الساعت اور نہیں معاملہ قیامت کا، الا مگر، کلمح البصر مانند چھپکنے نگاہ کے، آنکھ جھپکنے کی طرح، او یا ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، اخرجکم اس نے نکالا تم کو، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون نہ تم جانتے تھے، شیئا کچھ بھی، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر گزار بنو، الم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، فی جو السما آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن نہیں تھامے ہوئے ان کو، الا اللہ مگر اللہ، ان فی ذلک یقیناً اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ایک قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لاتی ہو، واللہ اور اللہ نے، جعل لکم بنائے تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں سے، سکنن سکونت کی جگہ، وجعل اور بنائے، لکم تمہارے لیے، من جلود الانعام مویشیوں کی کھالوں میں سے، بیوتن گھر، تستخفونہا تم ہلکا پاتے ہو ان کو، یوم دن وانکم اپنے سفر کے، ویوم اور دن اقامتکم اپنی اقامت یعنی ٹھہرنے کے، ومن اسوافہا اور ان کی اون میں سے، واوبارہا اور ان کی پشم میں سے، اون ہی ہے پشم، واشعارہا اور ان کے بالوں سے، اساسن سامان، ومتاعن اور فائدے کی چیزیں، الہین ایک وقت تک، واللہ اور اللہ نے، جعل لکم بنائے تمہارے لیے، مما اس میں سے جو، خلق اس نے پیدا کیے، ظلالا سائے، وجعل اور بنائی، لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں سے، اکنانن چھپنے کی جگہ، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے، سرابیلا کرتے قمیصیں، تقیکم بچاتی ہیں تم کو، الحر گرمی سے، وہ سرابیلا اور کرتے، تقیکم بچاتے ہیں تم کو، بأسکم تمہاری جنگ سے، کذالک اسی طرح، یتم وہ پورا کرتا ہے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تسلمون تم سپرد کر دو، فرما بردار بن جاؤ، فإن پھر اگر، تولو وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، عليك البلاغ المبين آپ پر پہنچانا ہے صاف صاف، يعرفون وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، ثم پھر، ينكرونها انکار کرتے ہیں اس کا، وأكثرهم اور اکثر ان میں سے، الکافرون کافر ہیں، ناشکر ہیں،